أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. مخي الإيمان ولا أولو الألباب صفات ذكر له أولو الألباب د دې پنځه صفاتونه دي یذکرون الله قیاما دارنګ قعودا دارنګ تفکرون فی خلق السماوات دارنګ ربنا ما خلقت هذا باطلا د دعاګانې کوي د دعاګانو د ذکر نه وروسته اوس داغي د دعا د قبولیت ذکر کوي چې الله دا دعاګانې داغي قبول کړي کنه کله چې دعا په اخلاص سره ده او په خپل ځای ده نو الله هغه قبلی فاستجاب لهم ربهم دا بشارت ته وزیر ریتا پدې چې استجابه تو شو کنه دعای قبول شو فاستجاب لهم ربهم نو قبول کړه د دې د پارا رب د دې دعا د دې قبول کړه دعا د دې د دې رب استجاب لهم استجابه وی الجواب بحصول المراد د سائل د سوال جوابي سره د دې نه چې مراد حاصل شي کنه ایو اسی اجابه دا ناسی اجابه داغی اطلاق په جواب باندې کیږي نو کله جواب پر رد سره می کنه چې خبره منظوره نشي د دې وجنه د مقام کې استجابه ذکر کړه اجابه ذکر نه کړه فاستجاب دعای قبول کړه قبول کړه د دې دعا رب د دې انی لا اوذی و عمل عامل منکم فداس حال کې چې الله فرمایل چې بشکا ز نزای کوم یو عمل د عمل کوونکی ستاسو نه انی لا اذیعو منا بی انی لا اذیعو او دی مقام کی اصل کی دارستو جملہ دا حال حال کونه تعالی یقول انی لا اذیعو عمل عامل منکم یا بداتوے چی مخبرم بی انی لا اذیعو عمل عامل منکم اللہ خبر ورکون کے اوپدے چی بے شکا زنزائکم یو عمل دا عمل کون کی ستا سنا اداتی ملے چی بدات حال کی چی اغویل اغفرمائل چی یقینا زنزای کوم عمل د عمل کون کی استازونه او داسیم مل هي چې ساده معنا او کې او بیر او باسی کلام کې چې فاستجاب لهم ربهم قبول کړه دعا د دې رب د دې انی لا اوذی او پدې چې بشکا زنزای کوم عمل عامل منکم عمل د عمل کون کی استازونه من ذکرن او انثا نارینه یا کسنانا یو سړی عمل کړی دی او هغه عمل هر قسم عمل چې دی خو چې هغه د الله د شریعت موافق دی نه الله هغه نه ضایع کوي ښه چېرته هم نشي کېدی چې هغه ضایع شي وګوره دعا ته هم عمل وایي که نه او دارنګې دې ته اشاره وه چې دا دعا هله قبلېږي چې یو سړی عامل هم دی صرف دعا نه چې دعا برای دعا ده نه هغه دعا سره سره د هغه عقیده هم صحیح ده او عمل هم صحیح دی او دعا کوي نو الله یې قبلوي او ځکه الله عمل نه بربادوي دارنګه دعا مې او عمل لري اعمالونه او الله دا نه ضایع کوي کله ناری نه یو کله زنان نه بعضکم من بعض بعض استاسو د بعضو ندی معنا تاسو ټول یو بل سره په نسب کې لګی دیلې بعضکم من بعض دا آدم علی السلام څومره اولاد چې دي نو دا نسبن یو بل سره لګی دیلې دي ټول د یو نیکه اولاد دي نو فلذین هاجروا دې نه باقی صفات ذکر کړي د اولو الالباب د نیکو خلقو پنځه صفات هم مخکې ذکر شیو نو پنځه صفات اوس نور ذکر کړي چې فلذین هاجروا هغه کسان چې هجرت کړې ده ور دعا یې قبول شوه ده خو بیم هجرت کړل ده دا دی اوسړې نو چې دعا قبول شوه نو بیا خو ضرورت رانه ده هجرت ته نه بیا هم هجرت کړل ده هجرت څه ده وی کور کله ده الله د رضا ده لپاره پرې کودل اصطلاحي معنی دا ده یو ځای کې د کفر غلبه رااله د کفر زور راغې دارنګه د ګناهونو د بدعملو زور راغې او دې پوېږي چې په دې کې ککړېګم زر دین نه بچ کېګم د الله د رضا لپاره دې اغزه پرې دی وبل دې تلاش دا هجرت په معنا عامه سره بیا هجرت د دارالکفر نه هجرت د دارالمعاصی نه هجرت د دارالفساد نه تر دې پورې بیا حدیثو کې راځي رسو وراش ان شاء الله ته هجرت تقریبا 15 اقسام دي چې او سره د الله د رضا لپاره تخپل کورنا یو سو فټو ما خوالاړ یو سو غزا خوالاړ کنه یو سو زرا ام الله دل اجر ورکی خو چی په صحیح بنیادی چې بای دلته ما گاوندې یا محله دا یا زید او پدی کې بېمانه خلق او فاسقان فاجران ډیر دي او زه ځان نشم بچ کولې اوس نو دې د الله د رضا د پراغه زه پری دی بل دې تلار شي اگر چې هغه ډیر خیسته زید نو دې کوم الله اجر ورکی خو د نیت له دې بار دیخه او دې مقام کې بیا خصوصي هجرت مراد ده چرا دار الکفر نه دی اکل چې هجرت یو سړی نیکړي ناغه بیا jihad نشي کولی هجرت بس jihad بس نو کې چې تا هجرت نیکړي لکه دا مخکې کو او بیا معنا عام د دې دای المهاجر من هاجر معنا الله عنه مهاجر هغه چاته وي چې دی فری دی هر هغه شی هر هغه عمل هر هغه کار هر هغه خوې چې الله داغه نه بندیز راوستي لري بس دیم پری خودون کې دی کنه هاجرو چې دی هجرت کړل دی او خرجو من دیارهم او استلی شي ویری د کورونو خپلونه د کافرو زور راغله دی نو دی د کورون نبی کور کړی دی کورونه دی هغه قبضه کړی دی جیدادونه دی هغه قبضه کړی دی او اوذو فی سبیلی او کړول شي ویری زما پلار کی زما پلار کی معنی به سبب ایمانهم بی و من اجلی د دې وجنه چې پما ایمانو نو زما د وجنه او زما د دین د وجنه اغي کړهولې شوې دي یا فی سبیل من فی طاعتی و فی دینی زما په دین کې او زما تابعدارې کې اغي دا تکلیفونه ورکړې شوې دي یا بدرد وته ویلې شوې دي ایذا خاصل کې بدرد او تاسو کو سپورو ته وی کنه سپکه سپورې وته ویلې شوې دي زما په دین کې وقاتلوا بیا جنگی دلیم دي کافرو سره وقتلوا شهیدان شویم دي نو لو کفرنا اوس ګوره هجرت یو کو یو د کور نو باسل شو دوا بدر دی وته ویل شو درې او جنگی د کافر سره سلور او شهیدم شد الله لار کې قتل نو لو کفرنا انهم سیئاتهم خام خاو ضرور به دوړون د دینه گناهونه د دی خام خاو ضرور ورته د الله د تاکید او رسو نونی تاکید سفیلا دي کې کلام کې ډیر زوري چې خام خا دا کې دی نشي چې د گناهونه دي ته معاف نکم لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې دا شهید د وینې ساس کې لاروان ازمکه ته نه رسیدلې چې دا غې نمخ کې مخکې ټول ګناهونه الله د معاف کړی ها لو کفرنا انهم سیئاتهم خامخا ضرور موږ جوړو د دینه ګناهونه ده دی او دا لوی مقام او لوی مرتبه ده او حدیثو کې بیا تشویر راځي چې سیوا د پردي حق نه دا یاد ساته چې پردي حق په شهادت هم نه معاف کی تر سوچ مالک نه دې معاف کړي په خپل یا مالک ته غره زیږلې او ګره دام یاد ساته چې په پردي حق کې دام را دي چې تا چا پسې بدر دی ویلي چې چا غیبت تکړه ده کنه دا غس په کده بیان کړی دا یا خو دنیا کې دا غنه حلال کا هغه پسې ورشه چې دا شان بدر دی ویلي دی او پوښی نه ما نو کاغه ما خپل خبره ختم شو او کنی نو دا دا غ حق دې تا په سټو قیامت کې بیا غستانه مطالبه کوي غا چې ما پسې راز په کیسه ورې ویلې بدر دی ویلې اگر چې په یو سړی کې یو کاری ګوره ها یو کار کې په ګینو غیبت کې نه په کې بیا بوختان دی غیبت څه دی یو سړی دی او هغه څه بد عمل کوي او تا ته خفت را چې دا پکې شته او به بل ته وایي چې دادی پکې نه دا غیبت چې نه په کې بیا بوختان دی هغه ډیر لوی جرم دی بیا اکبر الکبائر ورته ویلې ګناه دی خدام ګناه دی دا جرم دی د غیبت معنا دا نه ده ګوره چې جدا پکې شته کنه باندې کسان وایي مونږ ولا غیبت کو نه دا پکې نو غیبت دی او سیوا دی اصول صورتونو دا اغه علماء ذکر کړی یو صورت دا دی چې هغه لګي د پزمکه قبضه وکړه اوس هغه خوب عمل وکړه اوس دا دی چاته وی نو دا څه کسته به وی چې هغه ته خلاصول شي ولا نو یا قاضی له لاړ شي یا یو مخوري ستړي له لاړ شي دا چل شي دا غیبت نه دی دا غیبت نه دی دا ځان نه ظلم د فقول لږه په ظلم کړی دی دا نه دا داسې بای صورتونه دي لکه گواهی صورت شو یو سړی زنا کړی دا څلور گواهان پر قائم شو او هغه د قاضی مخې ته داوی چې فلانی زنا کړی دا او مونږ لیدل دي اوس دا غیبت نه دی دا خو خامخا به د کو ځکه چې په هغه باندې یو سزا راځي د هغې حد به پرې قائمېږي او بغیر د دې گواهی نه کېدو نو دا په دې کې نه راځي دا صورتونه علما بیا ذکر کوي مخکې ریاض الصالحین به مونږ وینو پای کې امام نووي رحمه الله هغه شکلونه لر کړي دي نه چې هغه غیبت نه لري یا یو سړی دی او هغه داعي دی بدعت ته داعي او ته لګې او د هغې ذکر کوي چې دا دی دا دی دا دی نو دا بالکل جایز دي د دې وجې نه خو د حسن بصري قول و چې ثلاثة لا غیبت لهم درې کسان دي چې د هغې غیبت غیبت نه دی نو یو پکې فاسق معلم ذکر کړو چې ښکاره او اعلانیه فسق کوي د خلکو مخکې ګناه ته اړو ګناه نه وي نو دویمه پکې مبتدع ذکر کړو نو درېمه پکې ظالم بادشاه ذکر کړو سلطان الجائر بار صورت پردی حق کې نشته نو الله یې معاف کړي ځکه حدیث کې راغلي وو پردی حق په هیڅ صورت نه معاف کېږي ښه تر څو چې حق والا نه معاف کړي نو لو کافرنانهم خامخا دړوم به زه د دوی نه خامخا ضرور دړوم به د دوی نه ګناهونه د دوی لري کوم به دې او دی به صفا کوم او لأدخلنهم او خامخا ضرور داخلوم به دوی جنات داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې ثوابا من عند الله بدلی به ورکې دي شي دي ته بدلې د الله د طرف نه ثوابا معنی یصابون ثوابا دې ته مفعول مطلق وایي بدلی به ورکې دي شي دي ته بدلی د الله د طرف نه والله عنده حسن الثواب او الله دا غسرا بهتر ثواب دے دے تو اصل کے اضافت د موصوف د صفت موصوف تا دا حسن اصل کے د ثواب صفت تے والله عنده الثواب الحسن دا الله سره خیسته بدل دا خیسته بدلا بدل اور فی دذر دی نیک عمل فزہری وغیرہ یا نور مفسرین وی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دذر تزہید فی دنیا ذکر کئی او انفاق فی سبیل الله مخکې ما ویلو چې د باب کې څلور واړه دعوې چې کومې صورت کې ذکر شوې کنه دا غي اجمالی تذکرہ کوي دلته تزہید ذکر کوي او اصل کې دا علاج دی علاج د دې چې دا مخکې صفاتونه کم تیر شو نو دا په ډیرو خلقو کې ناراضي نو څه ولدا دا کم صفات کې ډیر شو صفات پنځه مخکې ذکر وو صفات پنځه وروسته ذکر شو دا لږ صفاتونه وکنه دا الله صفاتونه په ډیرو خلقو کې ناراضي وجه څه ده وی دا غي د پاره مانع دی دنیا کې مشغولیت دنیا پرستی چونکه دی دنیا پرست دی دنیا غټل غواړي دی دنیا را جمع کول یو ځای کول غواړي د دې وجنه دا خاص صفاتونه بده کې نشي راتلی ښا نو لا یغرنک دوکار کې دیونه غرضی تعالی دوک دی نکی تعالی تقلب الذین کفروا ګډوډ ګرځېدل د دې کافرو فی البلاد فخارونو کې په ملکونو کې په علاقو کې ګډوډ ګرځي د تجارت د پاره دلته منډې د هلته منډې را دلته کاروبار دی هلته کاروبار دی کاروبار وي د پلان کې ډېر خور دی د دنیا په ټولو ملکونو کې دی هره منډې کې وي داغه مال رسی که نه نو الله وایي دارې دوکه کې ونه غورځي چې د سره خو ډېر لوی دولت دی لا تغرنك ضربهم في الارض وتصرفهم لا يغرنك ضربهم في الارض وتصرفهم للتجارات والمكاتب دار دو کتون غور دی چدی خو د سیکنڈ کې سفرونه کوي کور ورته یا دلته یا چې پوری پلان کې مل کړي یا چې پوری پلان کې مل کړه تللی ولی ال دیم کاروبار دی ال دیم کاروبار دی هلته نو معنا په ظاهر باندې دوکه نشيخه نور مفسرین وی دا خو د مزری خبره لا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في المعاش فدي دوکنه شي چې ظاهر کې غي سره د دنیا سامانونه او دولتونه ډیر دي د تقلب ټکی کې غي ته اشاره کوي دی بغډ وړي پیسې ډیر دا دولت ډیر دي سامانونه ډیر دي جیدات ډیر دي هر ملک چې ګور نه زاله جیدات پیدا کړل دي لیکن بیا هم بده غډ وړي ښا تقلب څخه به استرابي پریشانی به چې الله په دې حاوی کړی دا د په دماغي سکون نه ملاوي اگر چې دنیا ظاهری سامانونه د سره ډیر دي ارتشتا د عیش او د نشاط او د دنیا هر سامان وکړشته لیکن بیا هم د زړه هغه آرام الله د زنه نصیب کوي او بیا هم دا لږ وخت ټول عمرم نه متاعن قلیل دا فیدی دي تر لږ وخت پورې لږې فیدی دي لهم متاعن قلیل کلام کې به خبر رو باسي دی د پارا فیدی دي لږې ثم مأواهم جهنم بیا ټکان د دې جهنم دی او بئس المهاد او بد بچاونا دا بد تلای د شدید غړول شوی دا یا معنا لغوی وکا او بئس المهاد او بد بیا غسو چې دي ځان له تیار کړی دي مهاد معنا ما محدول انفسهم ځان له چې د څه شی تیار کړل نه غډر نه کار دی ها ولې د الله په دین د عمل نه کړي د محمد رسول الله په سنت نه کړي د ژوندګي دا څه تیر کړی دا نه ډیر نه کار حال له ها بئس المهاد لكن الذين اتقوا ذرا بشارت ذکر کی عام ایمان والو تخا لكن الذين اتقوا لیکن اگر کسان چی یریگی ربهم دخبل ربنا لهم جنات نگو را چی در رب نیریگی نو ظاهر را چی دے حرام نکی دے ناروا نکی که دیر دنیا کاروبار کئی کنا نو پاگا کاروبار کے دے دوکی دڑاکی نکی خلاف شرک کارون نکی دا اگر حالو بورا لكن الذين انا دي کنه تجارت کول او کسب کول او دنیا غټه کول دا غنه حرام دی هغه حرام نه دی خو چې کلا یو سړی د قران او سنت موافق چلی دی ها لكن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه کسان چې یریږي د خپل ربنا لهم جنات دي د پار باغونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلان دي راغنه ولي خالدين فيها هميشه وي پاغه کې نزلا من عند الله تیار میل مستیادا دا اللہ دا طرفنا نزولن تیار میل مستیاد طعام اللذی یحیئو للضیف اغا خوراک چی خلق میل مت تیاری کنا اغیتا ہوئی نزول زیر پارا تیار میل مستیادا چی سنگ رزی نا حدیثو کی بیار رزی سن سجل کے دا غیر رزی خوا چلون بے بدیتا دمئین کی خودیشی خوا دمئین داوتا مخیتا کی خودیشوا دا غیر رزی چی بیار سورت طعامونا و شرابونا و په دنیا خوندونه دي کنه مزيدي کمی چې هغه اصل کې هغه مزيدي چې خو دنیا کې موږ دا غي سجل کې وی نو هغه د اخرت کې نه ختمې دونکي دي ناغه بیا وګونونه دي او ری دي سرګونه دي دي ښا نزول من عند الله چې الله تیار مې المستیا و ته وی نو سوچ په بیا کې چې بسنګ مې المستیا ای نزول من عند الله او دا یو وخت دوه وخت نه جنت کې بدیر وخت مې المې هر وخت مې المې نزول من عند الله او ما عند الله خير للابرار او هغه چې د الله سره دی غره دی د پاره د نیکانو خلقو د نیک عملو د پاره د الله دربار کې چې کوم حال له کوم نعمتونه دي ناغه ډېر غره دی الله او ان شاء الله او ته غره وي نو بس اخو بیا زما تا سوچو مغې ته نه لسی چې سوره غره والي دی پاره کې و ان من اهل الكتاب دې د بشارت ته نیکانو اهل کتاب او ته د هغه 15 صفات ذکر کړي اهل کتاب صالحین او نیکان د هغه صفات وګوره دلته وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او یقیناً بعضی د کتاب یانونا لمن خامخا هغه سوک دی دا آخر کې څه ذکر دی چې صورت کې د اهل کتاب ډېر قبایح ذکر شو او بیا دا اول نه ابتدا کې هم تاسو اورېدلی دي چې نبی علیہ السلام له څه کسان راغلي د مناظرې دپاره د اهل کتابونه د نصاراونه کنه نو په دې کې نیکان خلق شعور د هغې صفتونه دلته ذکر کوي چې هغه ایمان ته راغلي وو ښه هغوی چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت اورېدو هغې قبول کړی دی نو د هغې حال وګوره خو دا بعضې دي وإن من اهل الكتاب او یقینا بعضې د دې کتابیانونه لمن خامخا هغه څوک دي یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله عقیده برابر ده وما انزل الیکم او په هغه کتاب چې رالېږل شوی دی تاسو ته بلکې عامې کا پاغه وحی چې راغلی د تاسو ته د قران شکل کې او د سنت په شکل کې او اما انزل الیهم او پاغه سو جرالی ګلیشی او دیتا پاغه ایمان نه او خاشعین لله عاجزی کوون کې دی الله ته خوشو د پکې او خوشو اصل کې دړو ته فتحه معنا دې د هر حکم تابعدار دی چې ته پته ولګي چې دا خدا الله خبره ده دا د الله د رسول خبره ده بس دې تابع دی دله کې عاجزی پر صدا او دا اوچت صفات دی ګوره دا صفات کې چې په ځړ کې نه کنا دا غو موږ نه قبلي کی الله فلاح او کامیابی دا غو موږ گزارو د پاره ذکر کړی دا چې پاکه خوشو ده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اچ کله خوشو په کینشته کنا نا غو موږ کدی په ټول عمر په منځونو کې تیر کې غل سه اعتبار نشته ځکه دا خصوصي صفات ذکر کو چې خاشعين لله عاجزی کوون کې دی الله تا دې بډیر څه اوسي او ډیر خراب وي حالت او چې کله د الله حکم مخه دراغنه یو دم د غوسه سره شيخه یاد الله حکم له پرزور نه ول نه داغه باره کې سپکه خبره پیدا د ایمان والا شان نه ګوره یو فاسق فاجر بدعمله چې داغه په ذهن کې او په دماغو کې د کفر خبرې پرتی دی اگر چې په ظاهر کې ځان ته مسلمان وي کله کله ګیره پرې د منګزي یې لیکن د غصې په حال کې د الله د حکم پروا نه ساتي نو د خلینو غلط خبرې او باسي کنه نو غصې په حال کې کله قران ته تنزل وکي کله پیغمبر ته وکي کله الله ته خبرو کی کنه نو دا ډیر ناکار حال دی ګوره د غم او د غصې په وخت کې مسلمان په جندي شي دایات تا آسه خواري او مسلمان دی خو چې غم راغی او غصه رااله نو په داسې وخت کې الله دې ټنګي ګوري چې دغه سوره ایمان دی نو چې کله د غصې په حال کې رضا خلینو غلطه کلمې ووته کنه نو په هیڅ دې صحیح مسلمان نو دا ٹھیک ده لکه دلته دا کیسونه او دا خبرې راځي ډیر کله ته یو تن بل ته وي دا قران دی کنه دا قران دی د الله کتاب دی چې زه تاسو ته دا کتاب دی مخه ته ماته چې ما دروغ نه ناغه وی لري کړه کتاب چې دا ست نه ولي ناغه هم کفر وکړ ډیر لوی کفر ظاهر خبره چې تمره بدبویا دی اوس دا به الله ته پته چې معافي او کني معافي ټول عمر ده په دې کې تیریږي خو دې بلم بد وکړو چې کله د غصې مقام دی نو دلته دا نه په کار چې د قران نه مخه ته کړي نو سبا اکثر زمونږه قسمونه په قران دي او قران به لاس کې نیولې چې خبرې غننه وایره دې ډیر خیال وکړه ساته چې څنګه به دې وشي دې کتاب ادا به وړه خبره نه کې دې چې ټول ژوندګي دې تیر شي خو به ونه ویني دا چې ګنې چې به ونه ویني او نه ونه شي د دې وجه نه دا سوچ ډیر پکار دی دا ټیک دی چې په دې کې د علماو اختلاف دی چې په قران قسم شته او کنه شته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قران باندې قسم نه کیږي کې اوسړي زماده قرآنی خو دا خبره داغه کمزورې ده لوی مجتهد دی خو داغه دواړه شاګردان امام محمد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نه قران باندې قسم کیږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سے دلیل پیش کړو خو ابن حمام مشهور حنفی دی هغه خپل کتاب کې پاغه رد کړو چې دا خبره ٹھیک ده چې امام ته په وخت کې با عرف نه او هغه وی مبنا د ایمان په عرف ته زمون زمانہ کې دی او احادیث راغلی مصنف عبدالرزاق کې مصنف ابن بشیبه کې المحلا کې ابن حزم راوړی دی چې دا دومره سخت خبره ده چې سړی په قران قسم خوري کنه چې ردی کفاره چې کله دی دا ماتي نو د هر آیت په بدله کې به یو کفاره ورته ګڼ روایت اگر اولی دی په دې کې دا امام احمد بن حنبل مذهب هم دی دا هر آیت په بدله کې به دې پورا کفاره ورتي دا دومره سخت قسم دی او باقی دارا چې کوي سړی وی دا په غیر الله قسم دی دا په غیر الله نه دا د الله صفت دی قران کلام د الله صفت دی چې دا الله صفت دی نو د الله په صفت قسم خوړل شي خو دې ته حضورت دي چې ته قران نه والے مخې ته کېږي کنه قران کریم پروت ته په خپل ځای په احترام سره پروت ته او ته قسم خوړې چې زماره قرآني یا په قران مې قسمي نو خبره دا سم کی دي چې بغیر دا غینه نو سوچره چې تاره راغست دي مخه تکایې چې دا غي بیا دا حال جوړیږي چې بیا کسان هغه ته سپک ګوري یا کنزلو کی یا بازی دا سم اولی دي چې ټوپه به مواله ده کنه نو دا قسم دې ته تاوره سو خو تا دا سې دې تاوره سو چې نسکار کی مسلمانانه ته تیار شي کنه نو استاد الله تعالی سو شو چې هغه کافر کو نه تا ته الله او الله رسول سو چې خلق کافر کوا کوشش داو که چې هغه د کفر نه بنشي اگر چې ډیر ګنده کار کړل دي کجته قاضي وي نو پته نه لګي چې کوم سزا به ولور کی ځکه تعذير دي او تعذير بیا د قاضي رائے ته مفوضي کی دي چې هغه وژني ښه الټه ظلم کیو پانسي کی چې انده د پردا سي سوبونه کی او د ایمان والا شان دارې چې خاشعين لله دي عاجزي کوون کی الله د پار ځای کی نو د غصې په وخت کې او د خفقان په وخت کې او د غم په وخت کې هم دی عاجزي کوي ښه چې د الله تر طرف نه دي او اخیری صفته وګوره لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نا غره کیدی په بدلا د آیاتونو د الله کی دنیا لگا مان دې د الله کتابو د دنیا د پاره نه استعمالی یو سړی د الله دینو د الله کتاب د دنیا د پاره استعمالی پاغي دنیا گټی دا ډیر خطرناک حال لها دغه وجه رچی سلف کی زمون بیرو کسانو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واسه نو ډیرو دا خبره کړی و چې د الله د کتاب په تعلیم باندې یارنګ د دین په کار باندې په امامته باندې اجرت اغسل دا بندې او تر دې پورې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول نقلو علماء ذکر کړو شیخ القران هم ذکر کړل دي خپل کتاب دی او نور کې یارنګ نور علماء هم ذکر کړل دي چې دا هغه پنځ باندې هغه سړي په څیر چې هغه په اړه باندې امامتی کوي موز مکروه تحریمی دی معنی واجب ولې عادل په کارو ځان لرو ګرځي روستو علماء بیا وایي دې خبره کې امام ابو حنیفه سره دا واحده خبره ده چې ټول شاګردان مرګري دي امام محمد سره مرګري دي امام یوسف سره مرګري دي حسن ابن زیاد لولوی سره مرګري دي احسان ابن یوسف سره مرګري دي دا غوږی سره شاګردان دي ټول سره مرګري دي نور دین په اختلاف دي دا دې کې سره اختلاف نشته خو نور ائمه دا وایي چې جایز نور ائمه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جائز دی او بیا داغی دا پر اغیق پل دلائل پیش کئی ابلو دم یوتن مسئلے تپوسو کو عمر رضی اللہ عنہ پخپل زمانہ کے ذیل عیم لکلی دی نصب الرائے کے نور علماء لکلی دی دا بادش دا غر پر اغا کسان چے پو جماعتنو کی امامتے کولی امامانو یاغی مدرسینو دا حدیث درس کو اغیق دا پارے تنخواگان مقرر جلے دور کولی دے والا اغیق دین دلیل نیسی ہو دا نور والا جواب ورکی چھ ٹھیک دا غب مقرر کری خدا کم کسان چونو دیو سره نو کړي چې مالا بدور راکې فغی د خپل طرف نو ور کړی دي نو که یو امام امامتی کوي او هغه غوالي نو نه اړې کړی دي نو شانه په دې خفقېږي چې درو درو نړو او خلق ولا رولي په خپل خو خنه خو امام څه پنځم جاي دي هغه د انکار نه وکړي دا نه دی ویل چې کني نه دي او کدي پوېږي چې دا مالا په دې راکې ځان ته بچ کوم نو خبره ده تقوا ده اوچت مقام ده نو دواړو کې فرق دی یو کول دی اجرت خو هغه مقام کې را دي چې کله تړون شي کنه چې بای زه تر زمو خو دوره دوره برا کوي یا دوره میاش را کوي یا دوره پیسې را لري رات تړون نه دي شوی او خلک د خپل طرف نه ورکین هغه ته اجرت نه ویلږي او اجرت نه لري او هغه وزره ته احسان به کیږي کنه او اوس دا دې کې ودا شرط چې دې بیا په دې خفنه دې کې وسړې ول ټول عمر سوور نه کی کنه د په تندي ګلون جنرال ایمان والا دا شان ولایش ترونه به آیات الله سمنن قلیل بیا خصوصا خطرناک مقداده مرحله دالا یو سړی د الله د دین مسله د پیسو لپاره بدلی معنی مسله وته معلومه ده چې دا سیدا خو یو تن ته ځکه نه بیانې چې رد د پیسو په کې تاوان دی نو مسله وته بدل کی یا اونګي د پیسو د لپاره هغه ته مسله کې هلی جوړی کی په خوا د دې ورو سمشتا چې غیلګي او د الله کتاب کې تحریف کوي بیا د پیغمبر سنت کې تحریف کوي یا خلکو ته هلی خې دې لپاره چې براله پیسې راکې ما ته مخرج مو ته خو دام خطرناک خلق دی ځکه دی او بیا کله کله بعد کسان وی وی الله خپل کتاب کې بار بار دا وی چې ناخلی پایاتونو د الله لګي پیسې نو کډیر واغسته نو خیر دی لګي بنا دی او دا زموږ یو مولا تیر شوی د کونی والا وی هغه ویلی چې راتل لس روپو نه کمی نه بیلی په هغه زمانه کې اتل لس روپے ډیر شو ځکه چې په دوه روپے زمانه سره توله سره کراتل لس روپو نه کمی نه بیلی او کراتل لس روپو نه سیوای نه لیږه لکه دې زمانه کې چې وای چې د یو لاکھ روپو نه کمی کنه نو نا بیلی او کده یو لاک نسی وای نبی بیا اخلی نو یو قونی والا هو معتزلی دی دا ټیک دی چې حنفی به خو په حنفیانو کې معتزله بلا شیری شان ور شاه کشمیری فیض البارکی او شپک زیاد علی کلی دی چې قونی والا معتزلی ول اعتقاد دی دا خبر له ایس اعتبار نشته او بلکې هغه چې خپل کم کتاب لیکل دی وی د دولو سو معتزلو کتابونه مخه ته ایښونه راغلی نه فیض البارکی غلی کلی دی جساس معتزلی دی زمخشری معتزلی دی په احناف کې معتزله ډیر دی دا معتزلی دی هغه خبره له سي اعتبار دی او معتزلی خبره رااله او دې مقام کې خطرناک خبره دا او چې اکثر معتزله ګورې په لاره دی قائل نه وو او الله ټول دنیا ته لګویلې دي کل متاع الدنیا قلیل ټول دنیا لګره کوي او سړی په دا ټول دنیا والیم لګه دا او دا حدیث کې مراغلی نبی له صلوات و سلام له اگر چې کمزور دی روایتن چې من قرأ القرآن ليتأكل به الناس جاء يوم القيامه وجهه عظم ليس عليه لحم یو سړی قران خلق تلولیه بیانیه تعلیم ورکی دي د پاره چې د خلکو نه څه حاصل کی نو د قیامت پر ورځ راځي په دې مخ به غوخ نه ای دا مخ به غوخ نه ای مره کارټون باندې جوړ شي اوس دا حدیث کمزور دی ټیک دا مونږ وایو چې کمزور دی سند په لحاظ باندې خدای مطلب هم بیان دي شي کنه مقصد دا بیان دي شي چې یو سړی خلکو سره پیسې کوي او دا کار دی ته ویلې دا نه چې هغه خپل طرف نه دل ورکړي دي هغه مثلا نه کوي دی وته وی چې دوره براکه لکه ختمیان چې به ختم لاړو که تر سو پوری چې باغی پیسې نه ورکړي د یوه په قلار نه او چې واپس براله چا په دا ور نه کړو مړه خصو یو پیاله چې آینده بدل نه دوی یو بل سره به چړو لوګو کنه نه وي وخا مخا په هغه زمانه کې پیسې میسي سلور نه وتا نه ډیر شی ولا کاغذ کې نغستې وو استاد لګي ورکول چې دا والا او بیا صفا په خادل دی مولا صاحب ډېر لوی مشهور او دلته مشهور عالم شیخ القران زمونږ د استادانو استاد مولانا غلام الله خان رحمه الله راغلی و چرته نو چا ورته ویي چې دا مدرسه بنده که جي او لوی عالم راغلی دی هغه بیان کوي که نه نو هغه ورته ویي بخاري ته داسې ناست و چې هغه سره به دا امامان ایمان نه ناست و هغې ته به سره ترجمه مرجمه کوله بخاري هغه سوک و هاخوا دیخوا وایي دا بخاري لوی دی که غلام الله لوی دی ناغه او خيار او غوته نه بخاري لوي دي نه غلام الله لوي دي خو يا فور خان چې کوم د پلان کیږي کې داغه غیر کنه او هغه ته ختمو کې اتانی د لذر کې نه غل وی دي ادار سره لښتي او تا خو اتانو د کار ویل دي سرور نو تنه سبا خو خیر شه د غشيره په خوا پینځه پاو او اوس داغه د پاسه شه د ولې ریټونه ګران شي لا یشترون بآیات الله ثمنا قليلا. د ایمان والا صفت پیدا کا همون دا نه دی ویلی چې اوسړه په خپل خواخه باندې استاد امون بل جلدی عزت جوړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تعالی عزت جوړ کړی عزت دارې چې اوسړه تعالی درکې د هدیه په شکل کې درکې د تحفه په شکل کې درکې او بل دا چې ستاسو هغه کار کې به اخلاص چې اخلاص یې ظاهره خبره ده چې ته مونږ ته مخکې کېږي نه دا به سوچ نه چې زه به خامخا کوم څو کوم دی لاله دور دور غنم راکې درې بابا ولته او چوکیدارو ناغوی ماغ مولا ته توی چې استاد دا مونږ خو تا مونږ د پاره وکړه دا کاړه لې تا خپل کم ځای کړل دا مونږ له وکړه اوس هغه په ذهن کې دا کینولې ده کنه په ذهن کې خو بدا نه کینې کنه نو ذهن باندې صفائی کړه زما ذهن د الله درزا ده پاره کوم که څوک راځي دا الله درزا ده پاره راکې دي کني نه دی راځي ضرورت نشته زما دې ته نو ٹھیک ده مونږ بیا سن دی ویلې امام ته هم سن دی ویلې دا غي بار کې چې کنه دا غلط کنه دا دې جو سره کوي لا یشترون بآیات الله صلاحو دا غي د پاسه خطرناک حالې ختمونه مزونه رسته پاتې شي ویل دا هم دا غړې خبرې غغو را غغو خدای رسته پاتې شي ویل نن د مدرسو په شکل کې کاروبار جوړ دی هر ځای کې چې ګوره منډه هي جوړه ده او شیخ القرآن نوی دا منډه هي دی ما دې علماء ته ویلو چې را ته ټول علاقې په سر یو مدرسه صحیح پکار ده چې پائے کې د هر فن ماهر استاد موجود دي دا غیر چې کوم کسان فارغي کې صحیح مانو کې بسې علماي میږي لګي دلته منډه جوړه او حال خو د نن ډیر کلوې کاله مکه خو ډیر ښه حالو او نن بل شان دی حال له نن خو ځای په ځای ګوره پنجاب کې اوسه بل دې د جنکو مدرسې ډیر شوې جنکو مدرسې دی فارغې کې او هغه د او دغه د پاره وټک د پاره یو زید منډه هه دا چې پاره باندې پیسې پیدا کیږي باقاعده او ډیر لوی پیمانه سره هغه کار کیږي بعد کسان داسي چې داغي څه حال بنو او وسې چې ګورن ډیر لوی مالدار شو ډیر لری زیات اورسېدل هغه مخې د خلکو ته خلک پیژنیم دی غاړه څه کسان داسي چې د بس کنډکټرې به بولې انم چې دې زیات اورسېدل داغي د چرګونه چې والي تر میخه پوری فارم دي یې پسې کې وګټلې پکار دا چې د دومره اغستې جره د گزاره پکې دا کنه به قدر کفاف خو بن نو جره د گزاره پکې کی د بال بچو لیکن ته دې زه پوره خبر اورا سولا پته ولګي د خدمت نه کو د دینو پر د مقصد باغی دنیا راټولولو هم دا شان ډیر خلق دي او بیا درته یو پولیس والا خبره کوله پلان کې دې چې ورلو او باغ دکان دا پکور ورلو چې مو قتل می خپلو کور کې ډیر وی کور وی پارځه کې ټلیفون لګیدل و څلور جری بکې او پلان کې وډینګي او یو پای کې دی کال د کوم دیوالونو هغه ته بار ملکی فارمی کې لګیدلې بار ملکی فارمی کې چې هغه موږ لیدلیم نه دی پوسټر ګوخه موږ لیدلیم نه دی دا خطرناک حال دی دا هغه دی کنه چې د الله دین باندې دنیا وګټل کنه لا یشترون بیات الله سمنو کلیلا ایمان والا دا څنګه کوي به دا هغه نیکو اهل کتاب او صفاتونو ذکر کړو نو اولائک لهم اجرهم دا صفاتونو والا دی دا پارا بدلی لدی دی اندر ربهم په دربار در رب ددی کې مان دې خلق له الله اجر ورکي هر چاله نو ورکي ښا دا نه چې دلته کې بوم امن امن یو مزي به یو دبم مزي نه چې دلته کې تعلق ونته کې خلق خلو خل وخت سپور ساتل کنه نه الله بل تا اجر درکې ښا اولائک لهم اجرهم عند ربهم دا صفاتونو والا دې د پاره اجر د دی دې په دربار د رب دی کې ان الله سریع الحساب بشک الله جلد حساب ته اونګې دې جلد حساب ته اونګې حسن بصری یا اسرع من لمح البصر دستر جرب کې به انسان کی تاسو یې خلکو سره هر یو بوی جما سره شروع دي داسې ضربې ان الله سریع الحساب اخیری آیت کریمه دې کې د ټول صورت خلاصه ذکر کړي د ټول صورت یا ایها الذین آمنوا اصبروا ان شاء الله تبارك غیری بیا وایو بیا ګوره ورته فاستجاب لهم ربهم قبول والو کو دی لب رب د دی دعاګانو د دی انی لا اذیو یا قبول کړه دعا د دی رب د دی انی لا اذیو عمل عامل منکم دا چې یقینا زنه زایا کوم یو عمل د عمل کوونکی تاسو نه من ذکرن انسان نارینه یا کزنانا بعضکم من بعض بعض تاسو د بعضو نه دی فالذین هاجروا واغ کسان چې هجرت کړه د کور کله پرې خره او خرجو من دیارهم او استیشی ویری د کورونو خپلونا او وضو فی سبیلی او کړه ولی شی ویری زما فلار کی یا بدرد وته ویلی شی ویری فی سبیلی زما په دین کې زما فلار کی وقاتلوا جنگیدلی د کافر سرا وقتلوا شهیدان شویری لو کفرن عنهم سیئاتهم خامخا ضرور اوبدلو مونږ د دینه گناهونه د دی بده د دی ولو دخلنهم او خامخا ضرور داخل بکو دی جناتین داسه باغونو تا تجری من تحت الانهار چی بهیگی بلاند داغینه ولی ثواب من عند الله بدلی بور کی دی شدی ته بدلی د الله د طرفنا والله عنده حسن الثواب او الله دا غفر خیستا بدلی دی یا خیستا ثواب ندی والله عنده حسن الثواب والله دا غفر خیستا ثواب دی خیستا بدلا دا لا یغرنک تقلب الذین کفروا دوک دین کی تالرا گڈ وڈ کر دے دل دے کافر فی البلاد پالا کو کے فملکنو کے متاع قلیل دیل فی دی دی لگے ثم مأواهم جہنم بیا ٹھکانہ ددی جہنم دے و بئس المہاد او بد بستر دا او بد بچھونا دا او بد دی هغه چې دی ځان له تیار کړی دی لیکن الذین اتقوا لیکن هغه کسان چې یریږي ربهم د خپل ربنه لهم جنات دی د پاره باغونه دي تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې داغینه ولې خالدین فیها همیشه وی پاغې کې نزلا من عند الله تیار میلمستیا ده د الله د طرفنا و ما عند الله او هغه چې د الله تعالی سره دی خیر للابرار غره دی د پاره د نیکانو و ان من اهل الكتاب او یقینا بعضی د دې کتابیانو نه لمن خامخا هغه څوک دی یؤمن بالله چې ایمان وروړي په الله و ما انزل الیکم او پاغه چې را لګلی شو دی تاسو ته و ما انزل الیهم او پاغه چې را لګلی شو دی تا خاشعین لله عاجزی کوونکی دی الله تا لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نو غره کوي په مقابله د آیاتونو د الله کې دنیا لگا اولئک دا صفتون والا لهم اجرهم دی دا پارا بدلا دا دی دا عند ربهم پدربار دا رب دا دیکی ان اللہ سریع الحساب بشک اللہ تعالی جلب حساب کو ان کے دین